पिंडाकार विशेष घट रुचिकादि कारण, इसलिए पिंडाकार विशेष घट रुचिकादियों का कारण नहीं है यह तो हम मानते हैं। लेकिन असित तो मृत स्वर्णादि द्रव्य घट रुचिकादि न जायते, किंतु मृत स्वर्णादियों को ही त्याग दोगे तो घट रुचिकादि बन ही नहीं सकते। मृत स्वर्णादि द्रव्य मेव कारण न तो पिंडाकार विशेष, इसलिए मृत स्वर्णादि द्रव्य ही कारण होता है, पिंडाकार विशेष कारण नहीं होता है, यह निष्कर्ष निकला। इससे आप अनुमान कर सकते हैं, व्यतिरेक साहचर्या आप अनुमान किया किया जा सकता है यहाँ पर मृत स्वर्णादि द्रव्य इत्यादि। अच्छा, मृदाद्यव घटादि कारणम सर्वम ही कारणम कार्य उत्पादय पूर्वोत्पन्न से आत्मकार से तिरोधान कुरत कार्यांतर उत्पादित, क्योंकि कोई भी कारण है संसार में आप ढूंढ के देख लीजिएगा वो क्या करता है, वह कारण वह एक कार्य को उत्पन्न करता है फिर उस कार्य को तिरोधान करके अगले कार्य को करता है। कार्य से कार्यांतर उत्पत्ति, आप जो है एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप, पहले मृत्यु का पिंडाकार हुआ, पिंडाकार से घटाकार को हुआ, तो उस समय क्या हुआ, पिंडाकार को मर्दन करके घटाकार को हो रहा है, कौन वो मृत्यु का ही होता है। इसलिए कहते सर्वम ही कारण का नियम है, कार्य को उत्पादन करते हुए वो करता क्या है, पूर्व उत्पन्नस्य पूर्व में उत्पन्न जो आत्मकार्यस्य आत्मनिष्ठ कार्य मैंने उसी मृत्यु का मनुष्य जो पिंडाकार कार्य का तिरोधान कुरत तिरोधान करते हुए कार्यांतरम मैंने घटादि कार्यांतरम उत्पादित उत्पन्न करता है। एक अस्मिन कारण युगपद अनेक कार्य विरोधा, क्योंकि एक कारण में अनेक कारण कार्य नहीं हो सकता, मृतिका में पिंड भी है घट भी है सारा एक साथ है, ये हो नहीं सकता। मृतिका जब पिंडाकार रहेगा तो घटाकार नहीं हो सकता, जब घटाकार बन गया अब पिंडाकार, इसीलिए कहते हैं पूरे कारोप मध्य इसी क्या हुआ एक अस्मिन कारण में युगपद अनेक कार्य विरोधा न च पूर्व कार्योप मर्दे कारण से स्वात्म मर्द भवती, इन्हें ये भी ध्यान रखना एक कार्य को उपमर्दन करके उसे स्वरूपांतर को पैदा जब करते रहो तब मृतिका का अपना स्वरूप ही नष्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। का पूर्व कार्य उपमर्दे मैंने पिंडाकार को उपमर्दन हो गया, घटाकार की उत्पत्ति हो रही है, उस स्थिति में कारण का ही उपमर्दन हो गया, ऐसा न भवती नहीं हो सकता। तस्मात पिंडादि उपमर्दे कार्य उत्पत्ति दर्शनम अहेतु प्राग उत्पत्ति कारण सत्य, इसलिए पिंडादि को मर्दन को देख करके कार्योत्पत्ति का देखने के मात्र से ही आप इसी कार्य दर्शन को उत्पत्ति से पहले कारण के असत्य के प्रति आप हेतु के रूप प्रश्न नहीं कर सकते, उत्पत्ति पूर्व अभावित्वात, कि उत्पत्ति के पूर्व में ये था नहीं असत्वात, इसलिए कारण क्या है असत्य, ये उसका अनुमान नहीं हो सकता। तस्मात पिंडादि मर्दे कार्योत्पत्ति दर्शन कारण उत्पन्न में आ रही थी न, बाद में खंडन करेंगे। कारण वृत्ति में भी अनुवृत्ति दिखाई दे रहा है और पिंड आदि का निवृत्त पिंड से अव्यतिरिक यथा मृत्यु घट से भी तो वही कहा रह गया, एक दिन बड़ा उम्र वाला हो गया ना, वो पिंडादि गदा नाम मृदाद्यव नाम घट, ऐसा ही कुणाल की बुद्धि में ज्ञान है क्या, ऐसा पूर्व पक्ष मन के आश्रय, पूर्व पक्ष तो मन में रखकर किसी एकमात्र उसके अंक में क्या अनुमान ही सही है, बाकी सब गलत हो सकता है, प्रत्यक्ष गलत हो सकता है, प्रतिविज्ञा के समान गलत हो सकता है, स्मृति के समान गलत हो सकता है, भ्रांति के समान गलत हो सकता है, प्रत्यक्ष कोई भरोसा नहीं है, अनुमान ठीक है, अरे वो अकल नहीं, अनुमान भी तो प्रत्यक्षाधी नहीं है, लेकिन वो उसको नहीं मानते उसके लिए कह रहे सिद्धांत प्रत्यक्षानुमान और अव्यविचारता विरुद्धा न, प्रत्यक्ष और अनुमान के बीच में अव्यभिचारी विरोध है ऐसा आप नहीं कहना, विरोध नहीं है और विरोधाभास है, क्यों प्रत्यक्ष प्रगत्ता अनुमान से सीधा सा सवाल जवाब है भाई, जिस अनुमान को आप प्रत्यक्ष से ज्यादा बलवान मान रहे हो वो अनुमान तो प्रत्यक्ष का बेटा है, प्रत्यक्ष से पैदा हुआ बच्चा है, वो कैसे बलवान हो जाएगा, प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा गृहित व्याप्ति के अधीन यदि प्रत्यक्ष गलत है उस अग्रित व्याप्ति गलत होगा, व्याप्ति गलत होगा अनुमान भी गलत हो जाएगा, तो कैसे अनुमान जब प्रत्यक्ष ज्यादा बलवान हो जाएगा, असंभव, इसलिए प्रत्यक्ष पूर्वक बाद अनुमान से सर्वत्र एव अनाश्वास प्रसंग तो समस्या फिर क्या होगी, फिर भी अनुमान का पीछे पड़ोगे तो अनुमान का उच्छेद हो जाएगा। सभी विषय में कहीं भी किसी भी विषय के प्रति हमारे अंदर विश्वास ही नहीं रह जाएगा, सब खंडित हो जाएगा। यदि जब क्षणिकम सर्वम तदेव इदमिति गम्यमानम तद बुद्धिरपि अन्य तद बुद्धिया अपेक्षते तस्यापि अन्य तद बुद्धि अपेक्षत्वम यदि अनवस्थाया तद सदृशम इदम इत्यस्यापि बुद्धे है मृषात्त सर्वत्र अनवाश्वासता एव अनाश्वासित प्रसंगात इसकी व्याख्या कर रहे हैं। यदि मान लीजिए आप बौद्धों के हिसाब से चलते हैं और सगल पदार्थों को सर्वम क्षणिकम को स्वीकार करके चलेंगे तो क्या होगा, पूर्व पूर्व को अपेक्षा उत्तर उत्तर रहेगा और उत्तर की प्रामाणिकता किस पर निर्भर है, पूर्व पर, लेकिन पूर्व तो नष्ट हो गया जब तक उत्तर पैदा हो गया और उसे प्रामाणिकता नहीं उसे उत्तर में, जब तक उसे प्रामाणिकता तय नहीं हुआ तब तक अगला क्षण आ गया। यूं ही करते करते चलता ही रहेगा, किसी वस्तु प्रामाणिकता ही अपने से ला पाएंगे, सर्वत्र नाश्वास हो जाएगा। वही कहते यदि क्षणिकम सर्वम फिर क्या होगा, तदेव इदम इति गम्यमानम किसी वस्तु में आपके ज्ञान हुआ यह वही है। इस प्रकार से ज्ञान होने वाले वस्तु में आपका ज्ञान क्या हुआ, यही वह यह वही है, ऐसे ज्ञान हुआ। तो तद बुद्धि रपि लेकिन वह बुद्धि वह विज्ञान भी क्या करेगी, अन्य तद बुद्धि अपेक्षा में एक दूसरा तद सदृश बुद्धि की अपेक्षा करेगी, यह वही है। एक ज्ञान हुआ फिर वह क्या करेगा, यह वही है ऐसा दूसरे ज्ञान की अपेक्षा, और वो यह वही है ऐसे तीसरे ज्ञान की अपेक्षा करेगा। तो इस तरह से प्रत्येक वस्तु क्षणिक होने से कोई वस्तु की अपनी प्रामाण्यता का सिद्ध होने से पहले वर्ण सिद्ध जाएगा, उसकी प्राण के लिए दूसरे की अपेक्षा करेगा तो वो दूसरे तो प्राण सिद्ध हो ही नहीं पाएगा किसी भी। इसी प्रकार करे तस्यापि अन्य तद्बुद्धि अपेक्षत्वम इति अनवस्थाया, ऐसी अनवस्था हो जाने पर तद सदृशम इदम इत्यस्यापि सादृश्य बुद्धि में यही कहूंगा, जैसे क्षणिक बुद्धि में सादृश्य बुद्धि में कहूंगा उसके सदृश और यह फिर उसी के सदृशता के लिए फिर उत्तर उत्तर प्रति ज्ञान की अपेक्षा होगी। तद सदृशम इदम इत्यस्यापि बुद्धे मृषात्मा बुद्धे मृषात्मा सर्वत्र नाश जाएगा, सर्वत्र जो है अविश्वासता ही हो जाएगी किसी भी विषय में। तैरम बुद्धि और भी कर्तृभाव संबंधी संबंध बुद्धि है, दूसरी बात वो कर्ता भी क्षणिक है या नहीं, जो बुद्धि को प्राप्त कर रहा है इधर ज्ञान को पैदा कर रहा है, इधर ज्ञान को प्राप्त करने वाला वह नित्य की क्षणिक है, बताओ यदि वो क्षणिक हो जाए कि सर्वम क्षणिक तो कर्ता को भी क्षणिक मानना पड़ेगा आपको, फिर कर्ता भी क्षणिक है तो ज्ञान किसको, तदिदम बुद्धियों भी कर्तृभावे तदिदम वाली जो बुद्धि है इनका भी कोई स्थायी कर्ता नहीं मानोगे, संबंध ही अनुभव करते हैं कि जिसने पहला क्षण विज्ञान को जिस कर्ता ने अनुभव किया अगले क्षण विज्ञान को वही कर्ता अनुभव नहीं कर सकता, वो तो रहेगा नहीं, वो भी क्षणिक है ना कर्ता भी, विज्ञान भी क्षणिक है वो कर्ता भी क्षणिक है तो दोनों नष्ट हो गए। तो अगला विज्ञान अगला कर्ता जो आ गया है उसको पिछले विज्ञान पिछले कर्तृत्व में बोध ही नहीं रहेगा, तो इन दोनों का संबंध कौन जोड़ेगा, जोड़ सकेगा, यदि जो कल आप थे आज आप वो नहीं है अर्थात वो नष्ट हो गया अब एक दूसरा आ गया तो कल का पड़ाव आप करते दोबारा से शुरू करोगे और रोज रोज दोबारा से शुरू होता, रोज उतनी समय में उतनी होनी है जात होना ही नहीं, तो किसी भी से ग्रंथ पूरा ही नहीं हो पाएगा, पढ़ाई पूरी नहीं कर सकते। कर्ता भिन्न हो जाए जैसे कर्ता ज्ञान क्षणिक है कर्ता भी क्षणिक होकर नष्ट हो जाता है, तो उत्तरवर्ती क्षण विज्ञान के साथ उत्पन्न जो कर्ता हुआ भी दूसरा ही हो जाएगा, पूर्वोत्तर संबंध ही उत्पन्न नहीं होगा, तो पौर्वा पर यह आलोचना नहीं हो सकती है, विचार नहीं हो सकेगा संबंधाभावात, तो फिर किसी भी वस्तु का वास्तविक ज्ञान ही नहीं होगा। सादृश्यात संबंध चिन्ह अरे कहते वो भी सादृश्यता हो जाएगा, उनका दृष्टांत क्या है, वो वासना है वो प्रवाह करती जैसे कहते हैं कि भाई वो अलग अलग होने पर भी वासना चली जाए, किसी जाए, कहते मान लो आपने कोई सेक्टर रख दिया या कोई कस्तूरी रख दिया या आपके फिनार की गोली रख दी, ठीक है, नीचे रख दो, उस पर 100 कपड़े रख दो, कुछ दिनों के बाद क्या देखोगे, ऊपर वाले कपड़े में भी वो गंध रहता है, जबकि उसके साथ कोई संबंध नहीं, वो ऊपर है, यहां से वो कैसे पहुंच गया, एक से दूसरा, दूसरा तीसरा, और दूसरे से असंबद्ध है, ये अलग है, वो अलग, वो अलग, वो अलग, सब अलग अलग है, फिर भी अंत वाले में वो पहुंचा। उसी प्रकार से पूर्व पूर्व नष्ट हो जाने पर में क्या होता जाएगा, वासना चलती रही, उसी के आधार पर सादृश्यता ग्रहण होगा, उस सादृश्यता को लेकर पर समन्वय बन सकता, चिंतन हो सकता है। कहीं भी रख दो, गंद ऐसी चीज है, सबको आर पार करके चल देगा जब तक वैक्यूम नहीं क्रिएट करोगे। एयर टाइट करने पर भी धीरे धीरे समय लगता है इस चीज को निकलने में, बस इतना, इसलिए आप कुछ समय के बाद एयर टाइट वाला पे निकाल दीजिए, उसके बाद देखो उसके अंदर गंद रहेगा खा गया, हाँ गए दूसरे में नहीं गया, चलो मान लेता हूँ उसके अंदर तो रहना चाहिए, कर तो फिर तो सभी चीज, उसका मतलब क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन स्टेकिंग प्लेस, वहां पर कुछ फर्क पड़ा है, कहीं ना कहीं तो गया, और लोप हो गया ना, लोप हुआ तो कहीं तो गया है, वो निकलता ही है, इसलिए जो भी क्षणिक होता है वह किसी भी वस्तु के ऊपर से संबंध कर स्थिरता पूर्वक विचार विवेक का विषय नहीं बन सकता, सादृश्यता भी ग्रहण नहीं हो सकता। तद इदम बुद्धियो इतरेतर विषय प्रपत्ति है कि जो तदिदम बुद्धि है वो इतरेतर का विषय नहीं हो सकता, असत्य जो इतरेतर विषय सादृश्य ग्रहण अनुपत्ति है, और जब तक इतरेतर विषय नहीं होते है तब तक सादृश्य ग्रहण भी नहीं हो सकता। जब तदिदम को भिन्न कर दिया आपने, जो इदम था और बाद जो तत् था वह विदम हो रखा वही है, ग्रहण करने के लिए भी दोनों का संबंध मानना पड़ेगा, यदि वो क्षण नष्ट होने के बाद यह क्षणिक उत्पन्न हुआ है, दोनों का संबंध जब तक नहीं होगा तो तदिदम का संबंध ग्रहण नहीं होता, तो यह सादृश्यता ग्रहण कैसे करोगे, उसको ग्रहण करने वाला कोई दूसरा वो तो नित्य हो दो क्षण में रहने वाला, तब भी ग्रहण हो सकता है, तब तद नष्ट हो गया कोई बात नहीं, इदम अभी है, लेकिन जो तत् मैंने पहला अनुभव किया था उसके सदृश यह इदम जो मैं कर रहा हूँ वह सदृश है, ये तभी ग्रहण हो सकता है जब दोनों का कर्ता ज्ञाता मन्ता एक हो, जो कर्ता भी क्षणिक जब आपने कह दिया तो सादृश्य ग्रहण कौन करेगा, जब तत् के अनुभव करने वाला वह तत्कर्ता भी नष्ट हो गया तत् के साथ ही, तो इदम को अनुभव करने के लिए इदम कर्ता उसे भिन्न होने के नाते असंबद्ध है, तो अनुभव कैसे कर सकता है, तो सादृश्य कैसे ग्रहण करेगा, कदापि नहीं हो सकता, इसलिए कहते हैं यह परिकल्पना मात्र ही है, असत्य चैतन्य विषय सादृश्य ग्रहण अनुपपत्ति ही, असत्य सादृश्य तदबुद्धि रीति चेत, कहता है पूर्व पक्षी अरे सादृश्य ना भी हो फिर भी तदबुद्धि हो जाती है, वो आया है ऐसे बोध हो जाएगा, न वो तो भ्रांति पर सादृश्यता न रहने पर भी तदिदम करके सोहम कर ग्रहण भी करेगा बिना सादृश्यता को क्या होगा, वो भ्रांति होगा, जैसे कई बार दूर से आपने किसी को देखा उस नाम को पुकारा और देखते नजदीक जाने का दूसरा है, तो तदिदम करके जो हुई थी सादृश्यता का ज्ञान और सादृश्य में भी तदिदम जो बुद्धि हो गई थी वो क्या है, आप स्वयं निश्चय कर लेते हो यह भ्रांति है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी यदि असादृश्य में तदबुद्धि हो गई है इसका तो भ्रांति होगी ही, यदि इसलिए कहते हैं असादृश्य असत्य भी सादृश्य तदबुद्धि न तदम बुद्धि और भी सादृश्य बुद्धिवद असत प्रसंग होगा क्या, तद इदम बुद्धि दोनों बुद्धि कैसे है, जिस जिसकी सादृश्यता मान रहे हो जैसा सादृश्य असत है वैसे तदम बुद्धि भी असत हो जाएगी, तेदम बुद्धि और अभी सादृश्य बुद्धि होता असद विषय प्रसंगात, असद विषय में सर्वबुद्धि न वस्तु, कहते वह बहुत अच्छा हुआ ये शास्त्रार्थ के माध्यम से आप भी शून्यवाद की ओर आ रहे हो, शाबाशी है आपको, क्यों, क्योंकि हम तो यही चाहते ही थे, असद विषय में सर्वबुद्धि नाम सगल बुद्धि असत विषय की हो गए कि सर्वम क्षणिकम सर्वम असत एव शून्यमेव यही मेरा मत था, इसलिए उचित ही सिद्ध हो गया। यदि चिन्ह तो सिद्धांत जगत नहीं मत खुशी मत बना भाई, अभी दिवाली बहुत दूर है। बुद्धि बुद्धि रवि असत विषय प्रसंग, बुद्धि बुद्धि रवि असत विषय प्रसंग, बुद्धि का भी जो बुद्धि हुई है आपको, आप जो कहे ना सर्वम क्षणिकम सर्वम शून्यम ऐसी बुद्धि मेरे को हो गई है, वह बुद्धि भी तो क्षणिक ही होगी। इदम सर्वम क्षणिकम ऐसा जो ज्ञान है, क्षणिकत्व का ज्ञान का भी ज्ञान हो ना आपको, जिसके साथ मारे आप खुशी हो रहे हो कि मेरा सिद्धांत सिद्ध हो गया करके, वो जो ज्ञान है वो भी तो क्षणिक है, वो भी शून्य रूप है असद रूप है। इसलिए कहते हैं कि बुद्धि बुद्धेरपि असत विषयत्व प्रसंगा तदपि अस्तु, पूर्व पक्षी कहता है ठीक है जय जयकार हो, क्योंकि हम तो चाहते ही वो भी सर्वम कोटि में आई है, ज्ञान का ज्ञान ज्ञान का ज्ञान ज्ञान का ज्ञान जो भी ज्ञान सर्व ज्ञान क्या है शून्य, तदपि अस्तु चिन्ह ऐसा नहीं हो सकता। सर्व बुद्धि नाम ऋषात्व असत्य बुद्धि अनुपत्ति है, असत्य बुद्धि को तो सत्य मान रहे हो ना तुम, सर्वम शून्य में बुद्धि सत्य है या नहीं, तुम्हारा दर्शन है या नहीं है, कि तुम्हारा दर्शन भी असत है तो तुम भी असत है, बुद्ध भी असत है, क्यों नहीं बोलते है? अरे बुद्ध सत्य है, अरे कोई तो कोई सत्य मान लिया तुमने, बात चौपट हो गया फिर सर्वम शून्य में कहां रह गया, सर्वम के अंदर तुम्हारा बुद्ध भगवान नहीं है क्या, वो भी असत हो जाएगा, वो भी क्षणिक है, नहीं वो तो सत्य है। फिर आ गया कहीं ना कहीं आपको सत्य मानना ही पड़ा, बिना सत्य को माने व्यवस्था दे नहीं सकते हो। इसे इदम सर्वम क्षणिक सर्वबुद्धि नाम मृषा आता कहते तस्माद नहीं सर्वबुद्धि नाम मृषात, यदि सकल बुद्धियों को ज्ञान को मृषा मान लोगे मिथ्या मानोगे असत्य बुद्धि अनुपत्य है, यह बुद्धि असत्य बुद्धि है, ऐसा जो बुद्धि हुई है वह बुद्धि उत्पन्न नहीं हो सकता, वह ज्ञान नहीं हो सकता। असत्यता का जो ज्ञान हो रखा है वह भी असत्य है, तो फिर उसका असत्य तक ज्ञान कौन करेगा, वह हो ही नहीं सकेगा। तस्मात असत एतत् सादृश्यात् बुद्धिरिति, इसलिए ये जो आपकी परिकल्पना है सादृश्यात् बुद्धि होती है यह असत्य है, अतः सिद्ध प्राप्त कार्योत्पत्ति कारण सत्ता वह, इसलिए सिद्ध हो गया कार्योत्पत्ति से पहले अवश्य ही कारण था, कार्य अभिव्यक्ति लिंगत्व, और दूसरा हेतु भी है कार्य के अभिव्यक्ति का साधनभूत कारण है, अभिव्यक्ति का कल्पक है वो नहीं है फिर कार्य की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती, इसलिए भी कारण का अस्तित्व तो मानना होगा। कार्यस्य अभिव्यक्ति लिंगत्वा कार्यस्य च सद्भाव प्रागुत्पत्ति सिद्धा, क्योंकि केवल कारण ही पहले है इतनी बात नहीं कार्य भी पहले से, अब तक क्या सिद्ध कर रहे हैं उत्पत्ति से पहले कारण से ये तो सिद्ध हो गया, और अब उत्पत्ति से पहले कार्य भी था, यदि ना होता तो अभिव्यक्त कैसे होगा, जिस बीज कोई वृक्ष ही नहीं है उस बीज से वृक्ष अभिव्यक्त नहीं हो सकता है ना, जिस बीज में जो वृक्ष निहित है वही वृक्ष उस बीज से प्रकट होता है, इसे कार्य का यदि आप अभिव्यक्ति मान रहे हो उस अभिव्यक्ति के कारण से आपको कार्य भी पहले था, कैसे था अनभिव्यक्त रूप से था ये मानना होगा। कार्यस्य सद्भाव प्रागुत्पत्ति सिद्ध, कार्य का भी सद्भाव उत्पत्ति से पहले है यह बात भी सिद्ध होता है। तब पूर्व पक्षी उठाएगा हेतु भाकर आक्षेप करता है, आपके अनुमान है प्राग उत्पत्ति है कार्य कार्यम सत्, उत्पत्ति से पहले कार्य क्या था सत था, क्यों अभिव्यक्त था, अब क्या हो गया अभिव्यक्त हो गया है यही प्रमाण है, अभिव्यक्ति लिंगत्ता का ना, इसलिए अभिव्यक्ति को हेतु बनाना कार्यम सत्य उत्पत्ति पूर्व सत्यवत, क्यों अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति यथा मृत्तिकायम घटादि, यही मृत्तिका में घट नहीं होता यथा बीज वृक्ष, यदि बीज में वृक्ष नहीं होता फिर बाद वृक्ष अभिव्यक्त नहीं हो सकता, अतएव बाद में वृक्ष के अभिव्यक्ति को देखते हुए मानना पड़ता है कि बीज में वृक्ष जरूर है। इसी प्रकार कार्य रूप जगत अभिव्यक्त हुआ है, इसका मतलब है निश्चित रूप से यह कार्यात्मक जगत पहले उसमें विद्यमान था। उसी पर विचार करें, कथम अभिव्यक्ति लिंगत्वात् विव्यक्ति लिंगम मस्यति, कथम उसकी व्याख्या कर रहे हैं। पूर्वोपेक्षिता ही बोला ये कैसे हो सकता है, कहते ऐसा है देखो अभिव्यक्ति लिंगत्वात्, इसका मतलब क्या, अभिव्यक्ति लिंगम अस्य, अभिव्यक्ति ही लिंग है इसका कार्य के, इसका मैंने क्या कार्य का उत्पत्ति से पूर्व में सत्व के प्रति कार्यस्य उत्पत्ति पूर्व सत्तम भवति इत्येतद् विषये अभिव्यक्ति रेव लिंग। कार्य जो है उत्पत्ति से पहले भी था, इस विषय में अभिव्यक्ति ही लिंग है। अभिव्यक्ति क्या है, अभिव्यक्ति साक्षात विज्ञान आलमृत प्राप्ति, साक्षात विज्ञान का विषयत्व प्राप्त हो जाना ही अभिव्यक्ति है। घट अभिव्यक्त हो गया, इसका मतलब क्या, अयं घट इत्यादि प्रत्यक्ष का विषय हो गया, अयं घट इत्याकार प्रत्यक्ष ज्ञान का विषयत्व की प्राप्ति हो जाना ही घट की अभिव्यक्ति है, नहीं घट अभिव्यक्त ही नहीं हुआ। तब तक हम घट की अभिव्यक्ति नहीं मानेंगे जब तक अयम घट इत्याकार प्रत्यक्ष नहीं होता। अयम घट इत्याकार प्रत्यक्ष हो गया, इसका मतलब क्या, घट अभिव्यक्त हो गया, अभिव्यक्त हो गया तब ना प्रत्यक्ष हुआ। इसे कहते हैं साक्षात विज्ञान का आलंबन, तुमने विषत्व की प्राप्ति हो जाने का नाम ही अभिव्यक्ति है। साक्षात विज्ञान आलंबनत्व प्राप्ति रेव अभिव्यक्ति, यद्य लोके प्रावृतम तमादिना घटादि वस्तु तद आलोकादिन प्रावण तिरस्कार विज्ञान विषत्व प्राप्तवत प्राप्त सद्भाव न व्यभिचरती। जैसे दृष्टांत साधारण देकर बोल रहे हैं, लोक में आप देखते हो अंधकार में कोई घड़ा रखा हुआ है, पहले से आप कहेंगे मालूम नहीं कहाँ है, पता है नहीं, घटा घट को खोजा नहीं मिला, फिर बाद प्रकाश आ गया, लाइट आ गया तो सामने दिखाई दिया। अब वो क्या हो गया, घट पहले था किंतु वो अनभिव्यक्त था, अब प्रकाश के कारण से प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय हो गया, हम क्या कहेंगे घट अभिव्यक्त हो गया, ऐसे लोग व्यवहार होता है। इसलिए जो ज्ञान का विषयत्व को प्राप्त हो जाए जो वस्तु, उस वस्तु को हम कहेंगे अभिव्यक्त हो गया। इसलिए लोके परावृत मैंने ढका हुआ, किससे, तम आदिना अंधकार आदि के द्वारा, किसको ढका हुआ है भाई, अंधकार आदि के द्वारा ढक दिया गया, घटादियों को, वह वस्तु तद आलोक आदिना, घटावच्छिन्न जब आलोक आ गया, प्रकाश अन्यत्र हो तो फायदा नहीं ना, जब घटावच्छिन्न देश में प्रकाश पड़ जाए और घटावच्छिन्न आलोक बन जाए, वह आलोक घट जो है आलोक विशिष्ट जब हो जाता है तब क्या होता है, तब आवरण तिरस्कार, वो जो आवरण था तमादि उसका तिरस्कार हो गया, तिरस्कार के द्वारा विज्ञान विषयतम प्राप्त, विज्ञान के विषय को प्राप्त, कौन, वह घट प्राग सद्भाव न विचरते। ऐसे स्थिति में आपको मानना पड़ेगा पहले यहाँ घट था, अर्थात प्राग माने आपके द्वारा प्रत्यक्ष होने से पहले उस घट के सद्भाव को स्वीकार करना ही पड़ेगा, अन्यथा जब आपने देखा आपके ज्ञान का विषय जब हो रहा था वह घट अभिव्यक्त उस समय नहीं हो सकता, पहले से विद्यमान है, अतः बाद में उसको प्रत्यक्ष आपने कर लिया। तथा इदम अपनी जगत प्रागुत्पत्ते अवगच्छाम, ठीक उसी प्रकार से जगत भी उत्पत्ति से पहले अनभिव्यक्त अवस्था में विद्यमान था, ऐसा हम स्वीकार करते हैं। नहीं है विद्यमान घट उदित अपनी आदित्य उपलब्ध है, जैसे संसार में आप अनुभव कर रहे हैं कि भाई मान लो घट है ही नहीं, चाहे हजार सूर्य भी आ जाए क्या आपको घट का प्रत्यक्ष हो जाएगा, जो है नहीं तो है नहीं, उसको हजार सूर्यों से भी आप प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। इसे जो है वही बाद में प्रकाश के द्वारा वह प्रकाशित किया जा सकता है, इधर जो पहले है वो बाद उसी को हम अपने ज्ञान का विषय बना सकेंगे, अतएव ज्ञान का विषय होने वाला प्रत्येक वस्तु को पहले से विद्यमान है यह स्वीकार करना पड़ेगा। अतएव अभी हमारे जो विज्ञान का विषय होता है इस जगत को भी पहले से विद्यमान था ये मानना होगा। किस रूप में तो एक अलग बात, जैसे वहां अनभिव्यक्त था घट, बाद में अभिव्यक्त हो गया ज्ञान के द्वारा, तो सर यहाँ पर भी पहले अनभिव्यक्त था और अपने अज्ञान से अभिव्यक्त हो गया। अज्ञान जन ज्ञान से अभिव्यक्त होता है, फर्क कितना ही है, वहां ज्ञान से अभिव्यक्त हो गया सीधा बोल देते हैं, हम यहाँ पर इतना ही कहेंगे अज्ञान जन्य ज्ञान के द्वारा अभिव्यक्त होता है, सर्वोदय ज्ञान के द्वारा यह अभिव्यक्त भी मिथ्या हो जाता है, अनभिव्यक्त नहीं होता। अनभिव्यक्त और अभिव्यक्त दोनों दिशाओं से पर्याप्त हो जाते हो और कहे जगत ही नहीं है, मांडव्य में आ जाते हैं जब स्वरूप ज्ञान होता है। यावत काल पर्यंत अज्ञान जन्य ज्ञान है, अर्थात अज्ञान जन्य मनादि अंतकरण के वृत्ति कर जन्य जो वृत्ति ज्ञान रहेगा तावत पर्यंत माना जाएगा कि घर जगत पहले अनभिव्यक्त था और अब अभिव्यक्त हुआ है, फिर अभिव्यक्त अवस्था को प्रलय काल में जाएगा, फिर सृष्टि काल में अभिव्यक्त अवस्था को प्राप्त होता है। यह काल चक्र स्वीकार अज्ञानाधीन ज्ञान को लेकर के ही व्यवहार होता है। यहाँ सिद्धांति का अनुमान का खंडन करने जा रहा है। सिद्धांति ने कहा था विमदम जगत प्राग अभिव्यक्त है सत्य, यह जो कार्यभूता जगत है इसकी उत्पत्ति से पहले यह भी सत था। क्यों? क्योंकि आप हेतुवाद दिया कि अभिव्यक्ति विषयकता अभिव्यक्ति का विषय होने से यद्य विवेक्षित है तब तद प्राप्त सत भवती, जो जो अभिव्यक्त हुआ करता है वह हवा अवश्य ही पहले विद्यमान होता है। इसलिए उपलब्धि का हेतु क्या है? विद्यमानत्व सती अभिव्यक्तत्वम उपलब्धि का हेतु हो गया, और अनुपलब्धि के प्रति विद्यमानत्व सती अनभिव्यक्तत्वम होने से अनुपलब्धि होती है, इसलिए अविद्यमानता अनुपलब्धि का हेतु नहीं है। ये सिद्धांत आपने पूर्व पक्ष का खंडन कर दिए थे। पूर्व पक्ष ने कहा था अविद्यमानता अनुपलब्धि, तब सिद्धांत कहते नहीं, अनुपलब्धि का हेतु अविद्यमानता नहीं अनभिव्यक्तिता है। विद्यमानता तो उपलब्धि और अनुपलब्धि दोनों में समान है, विद्यमान की उपलब्धि होती है और विद्यमान की अनुपलब्धि भी होती है। अनुपलब्धि क्यों ही विद्यमान रहते हुए? अनभिव्यक्त होने से। इसलिए विद्यमान होता हुआ जो अभिव्यक्त होता है वो उपलब्ध होता है, और विद्यमान होते हुए जो अनभिव्यक्त रहता है वह अनुपलब्ध होता है। ये सिद्धांत ने व्यवस्था जब दिया तो पूर्व पक्ष कहते हैं नो, ये आपका अनुमान ठीक नहीं, क्योंकि ये जो सत्य न साध्य वो बाधित बाध दोष ग्रस्त है। जैसे बहुत सुंदर तो है अनुमान आपका, कर्ण वन निरनुष्ण द्रव्यत्वात् जलवत् यत्र यत्र द्रव्यतम तत्र तत्र अनुष्टत्वम यथा चले, बिल्कुल फिट बैठ रहा है, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन वह अनुष्णत्व अग्नि में प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधित है यथा, तथा आपका सप्तम प्राग उत्पत्ति सप्तम रूपा जो साध्य है विमत रूपा जगत में बाधित है। क्यों? ते अविद्यमान तभावाद उपलब्धे तैव इति चेत, क्योंकि यदि आप कहते हुए उनके अंदर अविद्यमानता का अभाव है अर्थात विद्यमान है वो, फिर तो उपलब्ध होना चाहिए। कि पूर्व पक्ष वही रटन रटा हुआ है, विद्यमान है तो उपलब्ध हो, अविद्यमान है तो उपलब्ध नहीं हुआ। व्याख्या करता अपनी पूर्व पक्ष को ही, नहीं तो घटारी कार्य कदाचित भी अविद्यमान उदिता आदित्य उपलब्ध है तईवा, घटारी कार्य कदाचित भी अविद्यमान, क्योंकि आपने जो बात हम मानते हैं कि घटाधिकारी है जो कदाचित अपनी अविद्यमान, कदाचित अभी यदि वो विद्यमान नहीं है तो हजारों सूर्य भी क्यों ना उग जाए तभी वो उपलब्ध नहीं होता। इससे आधार पर हमें भी मालूम महसूस होता है अविद्यमानता ही अनुपलब्धि का कारण है। मृतपिंडे असन्निहिते तमादि आवरण सती विद्यमानत्वा, और घट क्या है कि मृत पिंडे असन्निहित है, मृद इत्यादि चरित्यंत पाठ प्रक्षिप्त टीका भी तथा प्रतिपादित। यहाँ पर मूल भाषा और टीका को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, ये जरूरत नहीं था। मृत पिंडे असन्नीहित तमाद्यावरण सती विद्यमान चेत न, ये जो वाक्य बीच का ये वाक्य जरूरत नहीं है, और इसकी टीका भी जो है ना जबरदस्ती कर दिया गया है, भी एक पंक्ति टीका में लिया है ननु से, है ना, वो आवश्यकता नहीं है। अच्छा खैर, लेकिन है तो पढ़ लेते हैं। मृतपिंडे असन्निहिते, मृतपिंडे उत्पत्ति से पहले पिंड सी आवरकता नोपलब्धते, पिंड ही आवरक होता है वेदांत मत में। वेदांत मत में मृतिका में विद्यमान घट को आवरण कौन कर रखा है? पिंड दशा। और कहता है पिंडे असन्निहित है, इसीलिए कह रहा है पिंडे असन्निहित है, पिंड रूपी आवरण नहीं है और तमाम दूसरे आवरण भी नहीं है। विद्यमान यदि घट है वो तो उपलब्ध होता ही है, और इसी प्रकार यदि उत्पत्ति से पहले भी घट विद्यमान था फिर तो उपलब्ध होना चाहिए था। जिसने उपलब्ध नहीं होता इसलिए वो असत मानना होगा, विद्यमान मानना होगा। यदि छिन्ना सिद्धांत के भाई देखो ऐसा नहीं कहना, आवरण भी दो प्रकार के होते हैं, द्विविधता आवरण से दो प्रकार के आवरण है, एक स्वरूपनिष्ठ है एक बाह्य है। जैसे अबे दीवार है ये तो बाह्य होता, बाहर से कोई देखना चाहता है तो नहीं देख सकता, हम लोगों के बीच और उसके पीछे आवरण बना हुआ है। और दूसरा स्वरूप गति है उसका आवरण, जैसे व्यक्ति अंधा हो गया और क्या देखेंगे, वो अपने में कमी है, वो अपने आप को भी नहीं देख सकता कैसे रंग का कपड़ा पहना है, तो दूसरे को क्या देखेंगे। स्वनिष्ठ आवरण और एक परनिष्ठ आवरण था, इसको ले रहे घटारी कार्य से द्विविधम ही आवरण, घटारी कार्यों में भी इसी प्रकार हम दो प्रकार का आवरण मान सकते हैं। लेकिन परनिष्ठ आवरण हमेशा क्या है, अभिव्यक्त होने के बाद होता है, और स्वनिष्ठ आवरण अनभिव्यक्त अवस्था का है, यही अंतर दिखाना चाहते हैं। मृदादेर अभिव्यक्तस्य तम कुट्यादि आवरण, मृदादियों से अभिव्यक्त जो घटारी है उनके प्रति अंधकार हुआ दीवार हुआ इत्यादि क्या है आवरण हो जाते हैं। लेकिन प्राण मृद अभिव्यक्त मृतिका से अभिव्यक्त होने से पहले मृदाद्य अवयवान पिंडादि कार्यांतर रूपेण संस्थान, मृदादि के अवयव ही मानो उस घट के प्रति आवरण है, अथवा पिंडादि कार्य कार्यांतर रूप से जो अवस्थिति है वो अवस्थाएं जो है वही आवरण है। चूर्ण दिशा में क्या है, मृतिका का अवैव ही उस मृतिका विद्यमान घट का आवरण बन रहा है मूल अवस्था, और बीच की अवस्था गई पिंडादी अवस्था कार्यांतर अवस्था हुआ, कारण अवस्था में क्या है स्वगत अवयव ही कार्य का प्रतिबंधक है आवरक है, उस उदम स्वनिष्ठ आवरण। कार्यांतर अवस्था भी स्वनिष्ठ आवरण ही है कि मृतिका में ही पिंड है और पिंड मृतिका में विद्यमान घट को आवृत किया हुआ, ये दोनों ही कारण अवस्था का या कार्यांतर अवस्था दोनों ही जब तक कारण अनिष्ठ है उसको स्वनिष्ठ आवरण कहा जाएगा, और अभिव्यक्त अवस्था में एक ही रास्ता परनिष्ठ ही होता है, बाह्य जो अंधकार आदि हो चाहे दीवार आदि हो वे ही आवरक हो सकते हैं। इसलिए कारण से अभिव्यक्त घट आदि के प्रति तम कुट्यादि बाह्य आवरण हुआ करते हैं, और मृतिका से अभिव्यक्त है प्राण, प्राण मृदो अभिव्यक्त, यहां भी अनुभव देखो ऐसे मृदो हो अभिव्यक्त है प्राण, मृतिका से घट की अभिव्यक्ति होने से पूर्व काल में दो प्रकार की आवरण हो सकती, वहां पर भी एक तो मृतिका के अवयव स्वयं आवरण बन सकते चूर्ण अवस्था में, और पिंडादि कार्यांतर अवस्थाओं में वो पिंडादि कार्यांतर जो वही आवरण बन जाते हैं। तस्मात प्राग उत्पत्ति विद्यमान से घटादि कार्य से आवृतत्ता अनुपलब्ध है, इसलिए उत्पत्ति से पहले विद्यमान घटादि कार्यों का जो है पिंडाद्याकरण अथवा अवयवों के माध्यम से आवृत हो जाने के कारण से अनुपलब्धि है, अविद्यमान के कारण से अनुपलब्धि नहीं है। विद्यमान होते हुए अनुपलब्धि का कारण कौन है, अनुभिव्यक्ति, अनुभिव्यक्त है ना घट, किंतु इस समय क्या है पिंड रूप में है या अवयव रूपेण है, तो अवय रूप से विद्यमान वह जो अवयव है वे अवयव उस मृतिका में विद्यमान घट को आवरण कर रहे हैं, इसलिए अनभिव्यक्त है। इसलिए अनुपलब्धि का मूल कारण क्या है, अविद्यमानता नहीं, विद्यमान होते हुए अनभिव्यक्त होना। और उपलब्धि का मूल कारण क्या है? विद्यमान रहते हुए अभिव्यक्त होना। उपलब्धि और अनुपलब्धि का ये हेतु है। लेकिन विचार हो गए इसे? हाँ, अगर रूपये नहीं देख रहे हैं फिर तो आपके लिए घटा ही नहीं, घटा व्यक्त कहाँ है? आप जिस चीज को जैसा देखोगे वो चीज आपके लिए वैसा ही है ना। चूर्ण अवस्था में हाँ। आप क्या देख रहे हैं? आप यही कह रहे हैं ना, इसमें क्या है? चूर्ण है, अवयव है। इसका मतलब क्या? आप घट को नहीं देख रहे हैं उसमें, जब उस सभी में घट है। घट को नहीं देख रहे कारण क्या है? आप उसको उस समय चूर्ण रूपेण देख रहे हो ना। चूर्ण रूपेण देखना ही घट की जो है आवरण है, और पिंड रूपेण देखना ही घट का आवरण है। और घट रूपेण घट को देखा आपने तो वह ना पिंड आवरण बन रहा ना अवयव बन रहा। तो किस रूप से आप देख रहे हैं? इसे नया एक लोग इसी इन्हीं आधार पर तो नया गादी भी चलते है ना, और उन्होंने क्या सर प्रकार कह दिया। किस रूप से देख रहे हो? पिंडत्वाचन मृतिका देख रहे हो, घटत्वाचन मृतिका देख रहे हो, अवयत्वाचन मृतिका देख रहे हो, उनकी भाषा में ऐसा बोला। जब घटत्वाचन देख रहे हो तब घट अभिव्यक्त माना जाएगा, जब पिंडत्वाचन देख रहे हो, अवयत्वाचन देख रहे हो।